Book 2 22 22 Small talk deel 3 Small talk 3 Rookt u? Rookt u? Vroeger wel. Vroeger wel. Maar nu rook ik niet meer. Maar nu rook ik niet meer. Stoort het u als ik rook? Stoort het u als ik rook? Nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet. Dat stoort mij niet. Dat stoort mij niet. Drinkt u iets? Drinkt u iets? Een cognac? Een cognac? Nee, liever een biertje. Nee, liever een biertje. Reist u veel? Reist u veel? Ja, meestal zijn dat zakenreizen. Ja, meestal zijn dat zakenreizen. Maar nu zijn we hier met vakantie. Maar nu zijn we hier met vakantie. Wat een hitte! Wat een hitte! Ja, vandaag is het echt heet. Ja, vandaag is het echt heet. Laten we naar het balkon gaan. Laten we naar het balkon gaan. Morgen is hier een feestje. Morgen is hier een feestje. Komt u ook? Komt u ook? Ja, we zijn ook uitgenodigd. Ja, we zijn ook uitgenodigd.